Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, İsra suresinin 11. ayet-i kerimesiyle dersimize devam ediyoruz. 10. ayet-i kerimesiyle dersimize devam ediyoruz. 9. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'in en doğru yol, en kıymetli yol ve de en devamlı yol olduğunu, bizi o yola götürdüğünü haber vermişti. Arkasından aynı Kur'an müminlere ameli salih işledikleri takdirde büyük mükafatlarla müjdelediğini ve ennellezîne lâ yu'minûne bil âhireti âtedinâ lehum azâben elîmâ. Ahirete inanmayanlara da acıklı bir azap hazırladığını haber vermek üzere Kur'an'ın en doğru, en kıymetli ve en devamlı yola bizi ulaştırdığını haber veriyor ayet-i kerime. İman edenler mükafatlandırılacak, inkar edenler, özellikle ahireti inkar edenler cezalandırılacak diyor Kur'an-ı Kerim. Zaten şu anda yeryüzünde işlenen bütün suçların, suçun nev'ini saymıyorum, uyuşturucusundan, insan ticaretinden, adam öldürme şirketlerine, adam öldürme orduları kuranlara kadar, tavuk çalmaktan hazine hortumlamaya kadar, bütün suçlar ahiret inancının yokluğundan veya zayıflığından kaynaklanmaktadır. Çünkü insanlar yaptıklarının birileri tarafından görülmediği ve de cezalandırılamayacağına inandığı anda yapıyor. Kapkaççı bile şöyle çevreyi bir kolaçan ediyor. Aldığım takdirde şuradan ben yırtarım, kaçarım dedikten sonra yapıyor. Yani tek gözettiği şey yakalanması, anında veya daha sonra cezalandırılması. Bunları bertaraf edebiliyorsa hemen o işlemi yapıyor. Halbuki Kur'an diyor ki, insanlardan kurtulabilirsin. En gizli yerlerde en küçük veya en büyük suçları işleyebilirsin. Bu dünyada da kimseye hesap vermeme durumunda olabilirsin. Ama bil ki bu yaptıkların en küçüğü, femen ya'mel mithqale zerratin hayran yarah ve men ya'mel mithqale zerratin şerran yarah. En küçük iyilik ve en küçük kötülük de ortaya çıkacak ve karşılığı görülecektir diyor Allah Celle Celaluhu. İnsanları tutacak olan işte budur. Ve yed'ul insanu bişşerri du'a'ehu bil hayr ve kânel insanu acûlâ. İnsan iyiliği istediği gibi kötülüğü de ister diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü insan acelecidir diyor. Ve kânel insânu acûle. İnsan acelecidir diyor. 6 milyar insan şu anda herkes iyi olmak ister. Evinin, ailesinin, geçiminin, çevresinin, havasının, suyunun, işinin, aşının, eşinin hep iyi olmasını ister. Ama Aceleciliği öne geçer, hırsı öne geçer, iyi olan şeyleri de berbat eder. Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söylüyorlar, diyorlar ki, hadi bakalım Allah madem cezalandıracakmış, gökyüzünden bize taş yağdırsın, görelim diyorlar. Rabbim diyor ki, yahu bu adamlar, yani insanı tarif ediyor aslında. Hani insan psikolojisiyle ilgili yazılmış kitaplar var günümüzde. Hocam ben bir psikoloji kitabı okumak istiyorum diyorsanız Kur'an-ı Kerim'i okuyunuz. Baştan sona insanla ilgili, insanın söylediklerini, insanın yaptıklarını, burada insan deyince peygamberi de yaptıklarını ve söylediklerini yazıyorsunuz. Firavun'un yaptıklarını ve söylediklerini yazıyorsunuz. Firavun'un emrinde köle gibi çalışanların yaptıklarını ve söylediklerini bir tarafa yazıyorsunuz. Peygamber'e iman edenlerin yaptıkları ve söylediklerini bir tarafa kaydediyorsunuz. Ve genel insan kelimesiyle insan acelecidir, insan cimrilik yapmaktadır, insan çok hırslıdır gibi ayet-i kerimelerde bir tarafa çıkarıyorsunuz. Ve insan psikolojisini insanı yaratan Allah Celle Celaluh'ten öğrenmiş oluyorsunuz. Hep başımıza gelenler bizim aceleciliğimizden kaynaklanmaktadır. Acele edilecek yerler olduğunu da daha önce Musa Aleyhisselam'ın hayatını verirken anlatmıştım. Ve aciltü ileyke Rabbi literallah diyor. Senin rızanı kazanmak için ya Rabbi acele ettim diyor Musa Aleyhisselam. Hani accilu bit tevbeti qablel mevt ve accilu bis salati qablel fevt. Namazın vakti geçmeden namazı kılmada acele edin. Ölüm gelmeden tevbede acele ediniz. Buralarda acele edilmesi gerekmektedir tabii ki. Ama genelde yapacağımız işleri düşünerek, taşınarak, çevremizle istişare ederek. Kur'an'ı iyi bilen insanlara bu yapacağım iş Kur'an'a ve sevgili Peygamberimizin sünnet-i seniyyesine uyar mı, uymaz mı? Onu da öğrenerek yapalım. Burada hani bu ayet-i kerimenin burada gelmesinin hikmetlerinden bir tanesi de şu. Bakınız yukarıda Beni İsrail'in başına gelenler var. Biz uyarılıyoruz burada. Beni İsrail'in başına gelenler var. Siz de kötülük istemeyin, bozgunculuk yapmayın. Sizin de başınıza bu gelir var. Bir de kendimiz için kötülük istemediğimiz gibi düşmanımız için de kötülük istemeyeceğiz biz. Sevgili Peygamberimizin bir duası. Allahümme ihdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Ya Rabbi şu benim kavmime hidayet ver. Bunlar ne yaptığını bilmiyor diyor. Taif'e İslam'ı tebliğ için gider sevgili Peygamberimiz. O Taif'in ileri gelenleri, kodamanları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mı şehrin çocuklarına taşlatıyorlar. Kıyamete kadar gelecek bütün insanların rahmet peygamberi taşlatılıyor, alay ediliyor. Sevgili Peygamberimiz Taif'in dışına çıkıyor, bir bahçenin içerisine giriyor ve orada Cebrail Aleyhisselam geliyor. Diyor ki, eğer dilersen Rabbimden izinliyim. Eğer dilersen bu şehrin altını üstüne getiririm. Rabbim bu izni verdi diyor. Bu senin iradene bağlı şimdi. Sevgili Peygamberimiz de diyor ki Allahümme ihdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Ya Rabbi bunlara hidayet ver. Bunlar ne yaptığını bilmiyor diyor. Ve onlar birçoğu iman ettiler. Onların çocuklarının tamamı iman ettiler. Onun için biz şu anda İslam aleminin bağrına füzeleri saplayanlara dahi diyoruz ki ya Rabbi bunlara iman ver. Bunlara hidayet ver ya Rabbi diyoruz. Eğer hidayet nasip olmayacaksa kahret ya Rabbi. O zaman diyoruz. Ama önce hidayetini istiyoruz biz. Acele etmemeye dikkat ediyoruz. Ve cealne leyle ven nehara ayeteyni femahavna ayeten leyli ve cealna ayeten nehara mübusıraten litebtevu fazlen min rabbikum ve litealemu adedessinine vel hesabı ve kulle şeyin fassalnahu tefsila. 12. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu diyor ki biz gece ile gündüzü iki ayet kıldık. Ayet kelimesini söyleyince hemen hatırınıza gelmiştir düzenli dinleyenlerimiz. Rabbimizin iki çeşit ayeti var dedik. Bir, Kur'an ayetleri. 6000 küsur ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu bir ayettir. Bu yaprak da bir ayettir. Bu çiçek de bir ayettir. Bu güneş bir ayettir. Bu deniz, bu yıldız birer ayettirler. Kur'an'da birçok yerde geçer. Hem de gökyüzünün ayet olduğu, yeryüzünün ayet olduğu, yaratılışımızın ayet olduğu. Niye ayet? Ayet bir şeyin varlığına işaret eden anlamına gelir. Hani trafikte levhalar vardır. Burada durulmaz, burada park yapılmaz, burada park yapılabilir, burada işte 90 kilometre aşılmaz. Bu yol Konya'ya gider. Bu yol Erzurum'a gider. Erzurum'a şu kadar kilometredir. Bu işaret levhalarıdır. Gördüğünüz, tuttuğunuz, tattığınız, duyduğunuz her şey Allah Celle Celaluhum varlığına ve birliğine işaret eden ayetlerdir. Şurada bir avuçluk toprakta bu yemyeşil rengi veren Allah Celle Celaluhu diyor bu. Bu öyle diyor. Onun için Hazreti Ali diyor ya, nereye bakarsam bakayım Allah'ın gücünü ve kudretini görürüm ben diyor. Kara toprağa basın, bakın isterseniz. İsterseniz çiçeğe bakın, isterseniz çocuğa bakın, isterseniz kar ona bakınız, isterseniz yar ona bakın. Hepsinde Allah Celle Celaluhu'nun sanatı, kudreti görülmektedir. Bunların hepsi Allah'ın varlığına ve birliğine işaret eden ayetlerdir. Rabbim diyor ki gündüzü iki ayet kıldık. Gece diyor ki beni getiren Allah. Gündüz diyor ki beni getiren de Allah ve beni götüren de Allah. فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ Gece ayetini yok ediyoruz diyor. وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً Gündüz ayetini de gösterici kılıyoruz. Yani güneş geliyor, gösterici kılıyor. Dikkat edin. Hani aslında ayet-i kerimeleri bilim adamlarının da okuması. Yani herkesin okuması gerekir. Bilim adamının da alacağı var. Birçok. Yani imani konularda, ameli konularda aldığı gibi sahasıyla ilgili alacakları da var. Rabbim diyor ki gündüzü gösterici kılarız diyor. Biz gece de bu gözlerle bakıyoruz ama görmüyoruz karanlıkta. Hatta zifiri karanlıkta elimizi göremiyoruz. Demek ki görmek için yalnız gözün varlığı yeterli değil. Eşyanın görülmesi için göze göre ayarlı ışık olması lazım. Göze göre ayarlı diyorum. Bazı zifiri karanlıkta fotoğraf çeken makinalar, flaşsız fotoğraf çeken makinalar var ve gösteriyor. Veya bizim bu gözlerle göremediğimizi kurt uzaktan kuzuyu görüyor. Aynı karanlıkta. Yani onun göz ayarı başka yaratılmış. O karanlık içerisinde kurdun görebileceği bir aydınlığın olduğunu öğreniyoruz. Fotoğraf makinesinde gördüğümüz gibi. Yani buradan eşyanın görülmesinde bir göz olması, iki ışığın olması gerekiyor. Işık da tabii herkesin gözüne göre ayrı ışık. Kurdun gözüne ayrı ışık, bizim gözümüze aynı ışık. Ama güneş ışığı hem kurdun gözüne hem bizim gözümüze uygun geliyor. Yarasaya uygun gelmiyor tabii ki o da. Eşyaya ışık diyecek ki gözümüzden çıkan nur ışığa varacak, eşyaya varacak ve oradan bize bilgiyi geri getiriverecek. Bu kadar süratli. Ayrıca bu ayet-i kerime yukarıda sevgili Peygamberimizin İsra ve Mi'racını da onaylıyor aslında, doğruluyor. Ya siz niye kabul etmiyorsunuz? Bak gözünüzde bir nur var ve bu nur şu kadar hızla gidiyor karşıya, görüyor ve ondan sonra beyine bilgi veriyor. Diyor ki gördüğün çiçektir veya gördüğün çocuktur deyiveriyor. Veya fark ediyorsa bu gül ağacıdır deyiveriyor. Ama gidip geliyor, süratle gidip geliyor her gün gözünüz. Niçin gündüzü gösterici kılıyor? لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ Allah'ın lütfundan, nimetlerinden arayasınız diye. Daha وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ Seneleri ve hesabı da bilesiniz diye geceyle gündüzü iki ayet kıldı diyor Allah Celle Celaluhu. Yani geceyle gündüz her an bize eğitmenlik yapıyor, öğretmenlik yapıyor, muallimlik yapıyor. Güneş doğarken diyor ki beni Allah doğduruyor. Batarken o batırıyor. Gece diyor ki beni getiren o. Yine gece gidiyor, beni götüren o diyor. Yahu hayatımızın her anında var bu. Yani bu güneş sabahleyin doğdu, akşam batıncaya kadar evimizin camından fark ediyoruz ışığın ne tarafa döndüğünü. Bütün bunlar Allah'ın varlığına ve birliğine işaret eden ve bize hep hatırlatan, yani bugünün kaçıncı gün olduğunu takvimden öğreniyoruz. Saatimizdeki takvimden öğreniyoruz. Gökyüzündeki güneş de bize her an Allah'ın denetimi ve gözetimi altında olduğunu bize bildiriyor. Ayrıca bu güneş ve ay bize senelerin sayısını öğretiyor. 365 gün, 12 ayı ve 30-31 günlük ayları ve haftanın 7 gününü, 24 saati biz güneşe göre ve aya göre hesaplıyoruz. Gece ile gündüze göre hesaplıyoruz günlerimizi, senemizi ve ayımızı. Hocam şimdi vallahi güneşe göre, aya göre yapmıyoruz. Evet, rasathaneye göre yapıyoruz. Rasathanedeki değerli uzmanlarımız bizi fazla kafasını kaldırıp yukarıya bakmasınlar diye onlar bakıveriyor bize. Onlar bizim adımıza bakıveriyorlar. Ne zaman güneşin doğacağını takvime yazıveriyorlar. Siz oradan okuyorsunuz. ne zaman batacağını sağ dakikasına kadar yaz veriyorlar. Biz oradan görüyoruz. Ama onlar güneşi ve ayı takibe devam ediyorlar. Yazı veriyorlar. İşte filan gün filan saat ve saniyede ve dakikada ay tutulacak veya güneş tutulacak. Onlar takip ediyorlar. Hesabımızı da kitabımızı da ona göre yapıyoruz. İşte borç veriyorum, borç alıyorum, mal veriyorum, malımı alacağım filan tarihte ve filan gün. Niye göre? Güneşe ve aya göre yaptığımız, yapılmış hesaplar. Bize yapı vermişler, bizim için kolaylık o. Hani Ağustos'un 15'inde ben bu malı sana teslim edeceğim. Ağustos'un 15'i günlerle geliyor. Günleri evirip çeviren de Allah Celle Celaluhu. Aylar geliyor, ayları evirip çeviren Allah Celle Celaluhu'dur. İnne iddete şuhuri indallahi 12 diyor. Allah katında aylar 12'dir diyor Allah Celle Celaluhu. Ve kulle şeyin fassalnahu tefsila. Biz her şeyi açık açık açıkladık diyor Allah Celle Celaluhu. Ve kulle insanin elzemnahu ta'irahu fi unugi ve nukhricu lehu yevmel kıyameti kitaben yelqahu menşura ikra kitabek kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Biz her insanın boynuna amel defterini doladık. Kıyamet gününde biz onun için bir kitap çıkarırız. Önüne kitabı açarız. Onu önünde açılmış olarak bulacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Bütün yapacağımız işler Rabbimiz tarafından bilinmektedir. Rabbimiz tarafından bilinmesi bizi sorumluluktan kurtarmaz. Çünkü Allah Celle Celaluhu bize irade özgürlüğünü vermiştir. El vermiş, bir de irade vermiş. Ben bu elimle dövme veya sevmeyi yaparım. Dövmede kullanmakla sevmede kullanmak benim özgür irademle gerçekleşiyor. Ve Rabbim diyor ki, sen bunu kötü yolda kullanma. Bak bunu ben sana emaneten verdim. Sen bu emaneti kötü yolda kullanma. Yıkmada değil, yapmada kullan. Dövmede değil, sevmede kullan. Dilenmede değil, vermede kullan. Gibi iyiliklerde kullanmam isteniyor. Peki nerede kullanırsak kullanalım, yarın mahşer gününde o kitabımız bizim karşımıza çıkıverecektir. Yani sen bu elini kötülüklerde kullandın. Sen bu elinle insanları rahatsız ettin. Kendine zarar verdin. İnsanlara veya insanlığa da zarar verdin diye karşımıza çıkacak. Bu dil Allah'ı zikretmesi gerekirken Allah'ın kullarını zikretmeye başlıyor. Doğru söylemesi gerekirken yalan söylüyor. Bu bizim irademizle ilgili bir şey. Yani bu dille doğru söylemek veya yalan söylemek kendi irademizle gerçekleşiyor. Ama şu var, bizim doğru söyleyeceğimizi veya yalan söyleyeceğimizi Rabbimiz ezeli bilgisiyle biliyor. Buna kader diyoruz. Kader konusu anlatımı zor bir şey ama şunu hatırımızdan çıkarmayalım. Rabbimizin ezeli bilgisinde olan her şey kaderdir. Yani ben şu anda yarın ne yapacağımı, kiminle karşılaşacağımı, ne yiyeceğimi, ne içeceğimi bilemiyorum bakınız. Yarın ne olacak? Ha, benim kendime göre bir planım var ayrı. Sizin de bir planınız var. Ama planınızın dışında karşılaştığınız insanlar olacak. Planınızın dışında tanımadığınızı göreceksiniz. O gördüğünüzle bir şeyler konuşacaksınız. Bir şeyler yiyip içeceksiniz. Onları bilemiyoruz. Ama bunu Rabbim biliyor. O biliyor. Onun külli iradesinin içerisinde biz kısıtlı irademizle hareket ediyoruz. Hep dediğimiz olmuyor. Hani bir hanımefendiyi bir ara televizyonda seyrettim. Ben kadere madere inanmam diyor. İş adamıymış kadın, fabrikası varmış. Kader deyince bir de insanlarımızın anladığı şu. Kötü şeyler kader. Yani ne yapsın canım, kaderiymiş adam öldürmek. Ne yapmışsın canım, kaderiymiş adamın hırsızlık yapmak. Ne yapsın canım, adamın kaderiymiş şöyle olmak. Yani kötü şeyleri hep kader. Yahu nefes almamız kader. Gülmemiz kader, sevinmemiz kader, sohbetimiz kader. Yani bizim başımızdan geçen her şey bizim kaderimizdir. İyisi de, kötüsü de, hayrı da, şerri de o kaderdir. Biz iyi olanlarını yapmaya çalışacağız. İrademizi o doğrultuda kullanacağız. Ama neyi nasıl yapacağımızı Rabbimiz o biliyor. Zorlamıyor, bunu da söyleyeyim. Bilmesi demek zorlaması anlamına gelmiyor. Hatta meşhur misali şu. Hani rasathanedeki uzmanlarımız takviminize yazı vermiş. İşte Eylül ayının 14'ünde ay tutulacaktır veya güneş tutulacaktır. Saat öğle üzeri 14:34'te güneş tutulacaktır diyor. Şimdi rasathane böyle yazdığı için mi güneş tutulur? Yo, güneş zaten yoluna devam ediyor. Rasathane bunun hesabını yapmış, tutulacağı saati biliyor. Allah Celle Celaluhu de yarattığı kulunun nerede, neyi, nasıl, niçin yapacağını biliyor. İşte kader dediğimiz bu. Kaderi inkar eden o 50'sini aşmış fabrikatör kadınımızın gerdanı sarkmış. O kadar doktor dolaşmış, yine ihtiyarlık silinemiyor. Bu bir kaderdir. Madem kadere inanmıyorsan kendini 18 yaşında gibi tutsana. Ben bileğimin gücüyle geldim, kadere inanmam diyor. Peki o kadar mı zengin olmak istedin? Türkiye'nin zenginlerini geçmek istemedin mi? İstemez olur mu? Yırtındı ama o kadar oldu. Yani biz görevimizi yaparız ama şunu bilelim ki her şey Rabbimin bilgisi içerisinde hareket ediyor. Yaptıklarımızla mutlaka karşılaşacağız. Kitabımız önümüze serilecek buyur. İkra kitabek, kitabını oku denilecek. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Senin hesabını görmek üzere bu kitap sana yeter diyor Allah Celle Celaluhu. Yani hesabımız defterimizde, amel defterimizde belli. Öyleyse kendi defterimizi kendimiz karartmamaya dikkat edelim. Dilimizden, elimizden, gözümüzden, kulağımızdan, hiçbir azamızdan, jest ve mimiklerimizden dahi Allah'ın rızasını yitirtecek, insanların şahsiyetini rencide edecek işlerden uzak duralım. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim. Kardelen Çocuk Giyim Dünyası sundu. Telefon 0212 281 35 52.

Kim hidayeti seçer, doğru yola giderse kendisi için gitmiş olur. Kim sapıklığı seçer, sapık yolda yürüyecek olursa o sapıklığın zararı da kişinin kendinedir. Yani cennete doğru yürürseniz çiçek kokusu, cehenneme doğru yürürseniz cehennemin alevleri, zehirli dumanlarıyla karşı karşıya kalırsınız. Burada tercih bize ait, size aittir. Rabbimiz bunu ifade ediveriyor. Hidayet de Allah Celle Celaluhu'nun hidayet rehberi olduğu olarak gönderdiği Kur'an-ı Kerim ve onun nasıl yaşanacağını gösteren sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın yaşantısı ve söyledikleridir. Hepimiz hani elimizle yemeğimizi alıp ağzımıza götürdüğümüzde kendi midemizi doyurmuş oluyoruz. Aynı sofrada dostlarla, eşimizle, çocuklarımızla bir arada oluyoruz. Sofrada yemek aynı cins olarak aynı ama ağzımıza ayrı ayrı gidiyor. Her el ve diş kendi midesini doyuruyor. Bütün hayatımız için de geçerlidir bu. Onun için Rabbim diyor ki وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Hiçbir kimse başkasının yükünü yüklenmez diyor. Başkasının cezasını çekivermez diyor. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ diyor. Müslümanları suça teşvik edenler, inkara yöneltmek isteyenler, Müslümanlara diyorlar ki, ya yapın, oğlum günahın bana ait diyorlar. Rabbim de diyor ki, herkes kendi günahını taşır. Ha, senin günahın da benim olsun, yap bu kötülüğü diyen ayrıca bir günah daha taşır kendisi. Teşvikten dolayı ama o günahı işleyen insan kendi günahını kendisi taşır. Onun için yani ne yapalım yani biz bu işleri yapıyoruz, bu kötülükleri yapıyoruz ama zaman kötü. Zaman her tarafta yani bundan 1000 yıl önce de güneş doğudan doğar, batıdan batardı. Günler yine pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesiydi. Yani saatler aynı saatti. Ya değişen biziz. Yani suçlarımızı zamanın üstüne yüklemek veya birilerinin üzerine yüklemek bizi ahirette kurtarmaz. Onun için Allah Celle Celaluhu وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Hiçbir kişi bir başkasının yükünü taşımaz diyor Allah Celle Celaluhu. Babamız bizim yükümüzü taşımaz, biz babamızın yükünü taşımayız. Herkes yaptığı iyiliğin karşılığını kendisi görür, yaptığı kötülüğün karşılığını da yine kendisi görür. Ve ma kunna muazzibina hatta neb'ate rasula. O Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu, yarattıklarına merhamet eden, başta insanlara rahmetiyle muamele eden Allah Celle Celaluhu, tarih boyunca yarattığı kullar cehennemde yanmasınlar diye peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiş. O peygamberler son nefesini verinceye kadar insanlara yalvarmışlar. Yolun yanlış olduğunu, cennete giden yolun orası olmadığını söylemişler. İnananlarla beraber yürümüşler, inanmayanlara da yine tebliğe devam etmişler. Peygamberlerin gelmediği yerler de var mı? Var ki Allah Celle Celaluhu, biz peygamber göndermediğimiz bir topluluğa azap etmeyiz diyor bu ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerimeye binaen bizim değerli akaid bilginlerimiz, peygamber mesajı kendisine ulaşmayan insanlar. Yani bu şöyle anlatılır. Afrika ormanları içerisinde giderken yolunu kaybetmiş bir hamile kadın, çocuğunu doğursa, çocuğunu taşıyamaz hale gelse, bırakıp kaçma mecburiyetinde kalsa veya anne bir şekilde doğum üzerine ölse, çocuğu aslanlar besleyip büyütse, çocuk da hiç insan görmeden ölse ne olur? Bunun ahiretteki durumu diye tartışmışlar. Genelde hepsi bütün akaid mezheplerindeki farklı görüşlüler sonunda cennete gönderiyorlar. Bazıları yani Mutezile gibi, İmam Ebu Hanife Hazretleri gibi insanlar, değerli insanlar demişler ki hiç değilse şunu bilmelidir. Ya bu güneşi buradan biri çıkarıyor. Güneş kelimesini de bilmiyor o da, ışığı gördü o. Bunu buradan buraya iten biri var. Bu topraktan bu çiçeği çıkaran biri var. Gözünün önünde aslan doğdu, aslan büyüdü, aslan öldü. Bunu bir getiren bir götüren var ama göremedim ben bunu diye içinden geçirmesi gerekir ki, çünkü bu düşünceyi meydana getirecek aklı Allah Celle Celaluhu aklı başında her insana vermiştir. Ergenlik yaşına geldikten sonra deli olmamışsa, deli değilse ki deliler de cennete gidecektir, çocuklar cennete gidecektir. Ergenlik çağına gelmiş aklı başında bir insanın hiç insan görmeden ölüp gitmişse o da cennete bir şekilde gidecektir. Bir şekilde dememin sebebi şu, bazı görüşlere göre doğrudan gidecektir. Bazı görüşlere göre diyorlar ki, hayır bu yani aklıyla bu işleri evirip çeviren birinin olduğunu düşünmesi gerekirdi diyorlar. Akaid kitaplarımız hep geçmişte tenha bir yerde yaşayan insanları örnek olarak vermişler. Biz bugün bir de şöyle düşünelim. İnsan kalabalıklarının en bol olduğu yerde, İstanbul şehrinde, paraya doymuş insanların bulunduğu bir semtte, baba ateist, anne ateist, böyle bir aileden dünyaya gelen bir çocuğu ele alalım. Bu ateist ve ateist anne ile ateist baba, kendilerince bilinçli hareket ederek ilkokuldaki öğretmenlerinin dahi ateist olmasına dikkat ediyorlar ve ona göre bir okula gönderiyorlar. Bu çocuğun durumu ne olacak? Bu çocuk hani insanlar içerisinde orman hayatı yaşayan bir çocuk durumunda. Ama hocam ezanları duymuyor mu? Ezanları duyuyor. Ezanları duyuyor da babası, annesi onu öyle bir şartlandırdı ki, hani bu konuda Alusi tefsirinde, bu ayet-i kerimenin tefsirinde der ki, bir insan veya bir kabile veya bir millet düşünün, o millete Peygamber Efendimizin peygamberliği duyurulmuş. Kur'an indiği duyurulmuş, bilgi olarak veriliyor ama verilirken Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam en kötü ve en iğrenç bir şekilde tanıtılıyor. Mesela Alusi diyor ki bu insanlara da mesaj ulaşmamış demektir. Mesaj ulaşmamış demektir diyor. Çünkü adamlara demişler ki hani Mekke'den bir adam çıktı, peygamberim diyor, kitabım da var diyor, Allah'tan geldi diyor. Ama yalanların, iftiraların her çeşidi de onun için sıralanıyor. Ve o insanlar da ondan nefret ediyorlar. Burada bu iftira kampanyasını başlatan cehennemlik de öbürü, yani o haber ulaşmış fakat çok kötü bir şekilde ulaşmış insanlar, işte onlara peygamber mesajı ulaşmamış muamelesi yapılacaktır diyor Alusi merhum. Bunu, yani bu tür bilgiler günümüzde yalnız şöyle kötü bir şekilde kullanılıyor. İşte efendim Alusi böyle diyor, İmam-ı Gazali şöyle diyor. Ben İmam-ı Gazali'nin de söylediğinin doğru olduğuna inananlardanım. Alusi'nin de doğru olduğuna inananlardanım. Ancak bu doğru sözler şöyle istismar ediliyor. Efendim işte ondan dolayıdır ki şu anda yaşayan Avrupa'da, Vatikan'da, Tel Aviv'de yaşayan papazlar ve hahamlar da cennetliktir diye yazı yazıldı, broşür dağıtıldı bizim ülkemizde. Bu insanlar bilmez değiller. Bu insanlar dinimizle ilgili bilgiler sundular. Yanlış yönlendirici bilgiler sundular. Ve onların desteklediği siyasiler bugünlerde İslam'ı en çirkin şekilde gösterebilmek için basın yayın organlarını en iğrenç bir şekilde kullanıyorlar. O Rahman ve Rahim olan Allah Celle Celaluhu, tarih boyunca yüz binlerce peygamber göndermiş. Ve onların bir kısmıyla kitaplar göndermiş. Peygamber mesajının ulaşmadığı insanları da azap etmeyeceğini bu ayet-i kerimeyle, yani İsra suresinin 15. ayet-i kerimesiyle haber vermiş. Ve izâ eradnâ en nuhlike qaryeten emarnâ mutrafîhâ fefesegû fîhâ fehakkâ aleyhel kavlu fedemmernâhâ tedmîrâ. 16. ayet-i kerimede Rabbim sosyal değişimlerle ilgili bir bilgi veriyor. Toplumlar nasıl değişiyor? Hani bir başka ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu, topluluk kendisini değiştirmedikçe اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْ. Bir topluluk kendini değiştirmedikçe Allah o topluluğu değiştirmez diyor. Yani toplumsal değişim kendi iç bünyesinde gerçekleşir. İnsanlar iyilik yapmaya yönelirler. Diğer insanlar da onu takip ederler. İyi örnekler edinirler. Ve bu iyilik topyekün toplumun her kesimine yaygınlaştı mı birkaç sene sonra toplum düzeliveriyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Mekke'nin bağrına bir maya gibi atılıyor ve 23 yıl sonra Arap Yarımadası'nın tamamı düzeliveriyor. Bunun aksi de olur. Topluluk kendinden emin hale gelmiş. Bu Osmanlı'da örnek. Osmanlı öyle bir hale gelmiş ki bütün dünya devletleri ayağına geliyorlar, hediyeler getiriyorlar, bağlılıklarını bildiriyorlar. Bizimkiler öyle bir rahavete kapılmışlar ki ilim faaliyetleri durmuş. Şöyle kanaat hasıl olmuş, kıyamete kadar kimse bizimle yarış edemez. Ayağımıza, topuğumuza ulaşamaz kanaati olmuş. Hocam bunu sen mi söylüyorsun? Ben söylemiyorum. Yıldız Camii'nin levhaları vardı. Bugünlerde yok. Onlar kaldırılmış. Nereye kaldırıldığını da bilmiyorum. Orada bir levha vardı. Minberin yanı başında. Çok güzel bir hattatımız tarafından yazılmış. Ama sözlerin Muhiddin Arabi'ye ait olduğu yazılıyor orada. Ben araştırmadım. Ben levhadan bahsediyorum. Kıyamete kadar Osmanlı'nın devam edeceğini söylemiş biri. Hattat'ın birine de o yazdırılmış ve Yıldız Camii'ne de asılmış. Niye Yıldız Camii? Çünkü Sultan Yıldız Camii'nde cuma namazı kılıyor. Ve o yazıyı gördükçe de kendinden emin. Ve bu arada ayağının altından karpuz kabuğuyla adamı götürülüyorlar. Kayıp gidiyor da ayakta durduğundan dolayı düşmediği kanaatinde olabiliyor. Her an güneş faaliyette ya, insan da her an faaliyette olması gerekmektedir. Yani güneş tam zeval vaktine geldiğinde, yani öğlenin en üst tepesine geldiğinde yeter be, en yüksek tepedeyim demiyor. Hemen devam ediyor yoluna. Ne zamandan beri? Yaratıldığı günden beri. Güneş çalışıyor, ay çalışıyor. Bazen yoruluyor, küçülüyor, bazen büyüyor. İnsan da ben kemale erdim, daha benden daha alimi yok dedi mi bitti demektir. Sanatla uğraşanlar ben zirveyi yakaladım, benden büyüğü yok dedi mi küçülme başlamış demektir. Allah Celle Celaluhu diyor ki, bir şehir halkını kötülükleri sebebiyle helak etmek istediğimizde, o şehrin ileri gelen mala doymuş mütrafiindir bu. Buna mütrafin hastalığı denilir. Yani dünyevi nimetlere doymuşluk neticesinde meydana gelen hastalıklar. O zaman o ileri gelen mala mülke doymuş, makama doymuş insanlar, doymuş da demeyelim, dolmuş diyelim. Çünkü ruh doymazmış, nefis doymazmış. Ve onlar bozgunculuk yapmaya başlarlar, isyana başlarlar diyor. Fefesequ fiha. Orada Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlemeye başlarlar. O malda dolmuş insanlar her şeyi işlemeye başlarlar. Bu sefer Allah Celle Celaluhu'nun sözü de onlar hakkında gerçekleşir de onları yerle bir ettik diyor, ederiz diyor Allah Celle Celaluhu. Toplumların bozulması, toplumun tamamında kötülüğün yaygınlaşması. Peki ama hani bir son damla gerekir. Hani bardağı dolduruyorsunuz, çok bir damla dışa taşacak olursa birkaç damlayı beraberinde çeker ya. Veya bunu atasözü haline getirmişiz. Bardağı taşıran son damla. İşte son damla da o şehrin veya o milletin yönetici kadrosunun azgınlık yapmaya başlamasıyla toplumun bozulabileceğini, yok edilebilir, yok olacağını Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimeleriyle bize haber veriyor. Onun için biz en alt mertebedeki, yani makam itibariyle diyorum, yoksa çok değerli insanlar en alt işleri yapabilirler de çok değerli olurlar Allah katında. En alt derecede iş yapanlarla en üst derecedeki iş yapan insanlarımızın herkes kendisinin yükünü taşıdığını ve sorumluluğu olduğunu her an hatırında tutar ve her anın da kendine has çalışması olduğunu bilecek olursa başarılı olmamak için hiçbir sebep yok. Hani değerli bir ilim adamının yanına ziyarete gelmiş bir tanesi. Efendim şöyle geçiyordum, zaten halinizi bir ziyaret edeyim dedim. Şöyle bir hoş vakit geçireyim dedim diyor. O değerli zat da demiş ki, sen dışarıya bir çık, güneşi yerinde tut, sonra gel konuşalım demiş. Efendim güneşi nasıl tutayım ben yerinde, durmaz demiş. Ha, her zamanın kendine göre işi var. Bak demiş, şimdi sen benim boş zamanımı boşa öldürürsen, bu boş geçen zamanımı değerlendirecek zamanım yok benim. Çünkü gelen zamanlarda, gelen zamanlara ait benim işim var, deyivermiş. Zamanı çok iyi değerlendirmemiz gerekmektedir. Ve kem ehlekna minel kuruni min ba'din nuh ve kefa bi rabbike bi zunubi ibadihi habiran basira. Nuh aleyhisselamdan sonra nice çağlarda nice insanları, toplulukları biz helak ettik diyor Allah Celle Celaluhu. Kullarının günahlarına Allah Celle Celaluhu'nun haberdar olması ve görmesi yeterlidir. Önemli ayetler bunlar. Şimdi insanlar kendilerince gizleyebildikleri yerlerde suç işliyorlar. Hani bugünlerde yine televizyonlarda gündemde rüşvetin belgesi olmaz. Çünkü iki kişi arasında gerçekleşiyor. Onu da kapılar kilitleniyor, pencereler kapatılıyor. Dışarıdan ses dinlenebilir diye konuşmadan da al gözüm ver gözüm muamelesi yapılıveriliyor. Ondan sonra da belge yok diyorlar. Belge var. Allah Celle Celaluhu diyor ki: "Ve kefa bi rabbike bi zunubi ibadihi habiran basira." Kullarının günahını haber almada, iş görmede Allah Celle Celaluhu yeterlidir. O değil dışarıda işlenenleri innehu alimun bi zati sudur diyor Rabbimiz. Gönüllerden geçeni bilir diyor Allah Celle Celaluhu. Men kana yuridul acilete accelna lehu fiha ma neşa'u limen nuridu sümme cealna lehu cehenneme yaslaha mezmumen medhura. Kim bütün nimetlerini bu dünyada olmasını isterse, acele ederse, benim kardeşim ahirete işi bırakmak istemiyorum ben. Öyle bir şeye inancım da yok zaten. Ben ne verecekse bu dünyada versin Rabbim diyenler var diyor. Biz diyor onun da hakkını kısmayız. Dilediklerimize dilediğimiz kadar veririz diyor. Ama onu cehenneme koyarız diyor. Oraya yaslarız o cehenneme onu. Hem de kötülenmiş olarak, zemmedilmiş olarak, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme koyarız. Bu dünyada çalışmasının karşılığı olarak dilediğimize dilediğimiz kadar veririz. Ama ahirette alçalmış ve de kötülenmiş olarak Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olarak cehenneme koyarız onu diyor. Peki ve men erâdel ahirete? Kim de ahiret yurdunu ister? Se demiyor. Kim de ahiret yurdunu isterse deyip bırakmıyor burada. Hepimiz istiyoruz. Ya Rabbi cennetini ver. Ya Rabbi rızana kavuştur. Ya Rabbi peygamberine komşu eyle. Ya Rabbi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyle diyoruz. Rabbim yalnız böyle diyenler değil diyor. Ve sa'a leha sa'yeha diyor. Bir de onun için çalışırsa diyor. Ahireti isteyecek ama ahiret içinde çalışırsa diyor. Ve huve müminun. Tabii bu mümin olarak. Gavur olarak çalışmalar yapılan çalışmaların hiçbir faydası yok. Ve ma duaul kafirine illa fi dalal. Kafirlerin duası boştur diyor Allah Celle Celaluhu. Yani kabul değildir. Feulâike kâne sa'yuhum meşkûrâ. İşte onların çalışmaları Allah katında karşılık bulacak, kabul görecektir diyor Allah Celle Celaluhu. Ahireti isteyeceğiz, yeterli değil. O istediğimize elde etmek için de çalışacağız. Dünyada şöyle yani. Ekmek canımız istiyor. Ekmek canım istiyor. Ekmek canım istiyor. Ekmek canım istiyor. Ekmek canım istiyor demenin karnımızı doyurmasına faydası var mı? Yok. Bir de ayağımız ekmeğin olduğu yere kadar gidecek. Çalışacağız. Hiç değilse fırından alacağız. Elimizle de dişimizin oraya doğru götüreceğiz. 32 dişimiz de bu konuda çalışacak. Vücutumuza kan verecek, can verecek olan ekmek için bu kadar çalışıyorsak, sonsuz senelerde yaşayacağımız cennet için daha fazla çalışmamız gerekmektedir. İyilikler yapacağız, namazımızı kılacağız, yalanlardan uzak duracağız, iftiradan, gıybetten, şirkten, müşriklerden, kafirlerin yanında yer almaktan uzak duracağız. Kullen nümiddü hâulâi ve hâulâi min atâi rabbik ve mâ kâne atâ'u rabbike mahzûrâ. Biz bunların hepsine veririz. Dünyayı isteyene dünyalık, ahireti isteyene hem dünyalık hem ahiret. Bakınız, ahireti isteyene hem dünyalığı hem de ahireti veririz. Bunlar Rabbinin bir lütfu keremidir, bağışıdır. Rabbinin bağışını da kimse engelleyemez, diyor Allah Celle Celaluhu. Unzur keyfe faddalna ba'dahum ala ba'din velel ahiretu ekberu derecatin ve ekberu tefdila. Bak, insanların bir kısmını diğerine nasıl üstün kılmışız. İnsanlar birbirlerinden üstün. Peygamberler var, diğer insanlar var. Zengin ama şükreden, etrafına dağıtan zengin. Zengin ama cimri zengin. Fakir, sabreden fakir. Fakir ama isyan eden fakir. Ama diyor ki Rabbim, ahiret daha. Velel ahiretü ekberu derecatin. Ahiretin dereceleri daha büyük ve fazileti daha büyüktür. Ve la tec'alme Allahi ilahen ahara fe tak'ude mezmûmen mahzûlâ. Allah'tan başka bir başka ilah edinme. Yoksa kötülenmiş ve de yardımsız bir şekilde otura kalırsın, diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'tan başka ilahım diye dirilen, Allah'ın dediğini değil benim dediğimi tutacaksınız diye dayatan insanlara değil, biz Allah Celle Celaluhu'ya itaat edeceğiz, ona güveneceğiz, onun yolunda yürüyeceğiz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.